اس لیے کیا فرمایا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کیجئے، آپ ان کو سلام کہیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سلام جو ہے استقبال کے لیے بھی ہے اور الوداع کے لیے بھی ہوتا ہے. اب سچویشن کیا ہے، امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر ایمان لاتے ہیں اور پھر رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کیجئے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور خوشخبری سنائیے، کیا؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے. اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کو سلام کیا جائے؟ یعنی سلام کرنے کا مطلب کیا، کہ ان کو ویلکم کیا جائے. یہ لا علم، نہ سمجھ، ایسے لوگ جب تمہارے پاس آئیں تو ان کو ویلکم کرو اور انہیں خوشخبری سناؤ. کیوں؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں بہت جاہلیت تھی، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے یہ لوگ، قتل و غارت عام تھی، چوری ڈاکے عام تھے. اب یہ لوگ جب سوچتے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ان کو اپنے پچھلے قصور ستاتے، ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری معافی نہیں ہوگی. تو ایسے لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ خواہ تم سے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ ہو چکے، لیکن آج اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا تو لوگ پچھلی غلطیوں کے تانے دیتے تھے، ہاں ہاں ہمیں پتا ہے تم کون تھے، تم تو یہ اور یہ کرتے تھے. اور یہ چیز ان کے اسلام میں آنے اور اسلام میں ترقی کرنے میں رکاوٹ بنتی تھی. ان کے اندر ایک خوف ہوتا کہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ان کی تسلی کرائی جا رہی ہے، نہیں، سلام ہو تم پر، ویلکم، تمہارا رب بہت رحیم ہے. اس سے تبلیغ کا ایک انداز بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اس کو خوشخبری سناؤ. یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو، آسانی پیدا کیا کرو، مشکلیں نہ بتایا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں. جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک لا شعوری کیفیت ہے، کوئی احساس نہیں کیا کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے، شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہیں. تو ایسے شخص کی جو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کی پچھلی ساری برائیاں معاف، اس کے سارے قصور معاف. اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے. کتب ربکم، یہ جو لکھنے کی بات ہے نا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے. انہو، بے شک وہ، من عمل منکم سوءا، تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا، بجہالتن، جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اصلاح کر لی، فانہو غفور الرحیم، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے انسان کی معافی ہو جائے گی. کس کی؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جس نے جہالت میں غلط کام کیے تھے، لا علمی میں. یہاں یہ جو لفظ جہالت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا معافی کی، یعنی اللہ کی رحمت سے معاف ہوں گے، لیکن یہ سبب ہوگا. یعنی گناہ کی معافی کا وعدہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ وہ ناواقفیت اور جہالت کے سبب ہو. اب بات یہ کہ جہالت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتا ہے جہل، ان دونوں میں فرق ہے، روٹ ایک ہی ہے، لیکن جہل اور جہالت میں فرق ہے. جہل ہوتا ہے علم کی ضد، اور جہالت ہوتی ہے حلم اور وقار کی ضد، عملی طور پر جاہل ہونا، یعنی پتہ ہے لیکن بے خبری کسی بات ہے، گویا پتہ ہی نہیں. یہ جہالت کیا ہے؟ پتہ ہے لیکن ایسا ہے جیسے پتہ ہی نہیں. مثلا ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، ایسا ہے گویا اس کو پتہ ہی نہ ہو. یہ ہے جہالت. جہل کیا ہے؟ بالکل علم نہیں، پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جیسے کافر نان مسلم ہے. اچھا پتہ تو ان کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے لیکن جہالت میں ہے. مسلمان تو ہے لیکن جہالت میں ہے. کیسی جہالت میں؟ بے خبری اور غفلت اور لا علمی کے دور میں، اندھیروں میں. اب اس نے کئی سال نماز نہیں پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے نزدیک پڑھنے کی. اب یکایک اس نے کوئی اللہ کی بات سنی، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کو ہوش آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ کا حق تو بہت بڑا ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ توبہ کرے. ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وہ اصلح اور اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کے لیے نیک کام شروع کر دے، یعنی توبہ کے بعد پھر چھوڑنا شروع کر دے نماز کو. فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اس سلسلے میں وہ واقعہ یاد رہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے ایک شخص نے 99 آدمی قتل کیے. پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا. وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 پورے کر دی. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں کیسے توبہ کروں؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں رہو تو تم اپنی اصلاح کر سکو گے. اب وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے موت نے آ لیا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، یعنی ادھر کو جھک گیا. جو ہی وہ موت کا فرشتہ آیا تو اس طرف کو مائل ہو گیا. اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جاؤ، اور جس بستی سے جا رہا تھا یعنی جہاں قتل و غارت کی تھی، اسے حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اگر قتل جیسے گناہ پر بھی کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کچھ لوگ زندگی بھر بڑے غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی موت بہت اچھی ہوتی. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا سبب ہوا؟ یہ تو ان کا اور رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا خبر کہ انہوں نے کسی وقت کیسی سچی توبہ کر لی ہو؟ کیونکہ ہم تو کسی کے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کسی کے دل میں تھوڑی گھس کے اتر کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور اس کا اختتام کہاں ہوا ہے. اس لیے کوئی شخص جب فوت ہو جائے تو اس کی برائیوں پر زبان بند کر دینی چاہیے. کیا پتا وہ توبہ کر کے مرا ہو، اس کی تو معافی ہو گئی ہو اور آپ کی اس برائی سے آپ کی پکڑ ہو جائے. ہاں اگر کسی کی نیکی ہو تو اس کا چرچا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں کی گواہی ہوتی ہے مرنے والے کے حق میں. اس کے حسنات کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اہم ترین چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو اور توبہ کے بعد اصلاح بھی ہو. اب دیکھیں کہ کچھ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح طریقے سے یہ بتایا ہے کہ کچھ گناہوں کی توبہ مشروط ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس وقت ہو، مہلت ہو، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے، قضا ادا کرے. مثلا روزے کی قضا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، حج بدل کا ذکر سنت میں موجود ہے، اسی طرح کچھ اور گناہوں کا کفارہ یا فدیہ دینا ہوتا ہے، چوری زنا وغیرہ پہ حد جاری ہونا ہے. اب بسا وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں حد جاری نہیں کرا سکتے آپ. مثلا آپ نے چوری کی، اللہ نہ کرے، لیکن انسان ہے، انسان ہی کرتے ہیں نا، معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں. کوئی اسلامی حکومت نہیں کہ جہاں آپ جا کے کہیں کہ جی میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کاٹیں. اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا، کیا ہاتھ کٹے بغیر میری توبہ ہو جائے گی، کیا کوڑے لگے بغیر میری معافی ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر دنیا میں سزا پانے کا کوئی طریقہ نہیں تو انسان کثرت سے صدقہ خیرات کرے، استغفار کرے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یعنی اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص نے 100 قتل کیے تھے، ایک نہیں 100 کیے تھے. آج اگر آپ کے پاس کوئی آئے 100 قتل کر کے پوچھنے، تو آپ بھی وہی تو نہیں کہیں گے جو راہب نے کہا تھا؟ کیونکہ عام طور پر تو ایسے ہی فتوے ملتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ نہ توبہ کرتے ہیں، نہ پلٹتے ہیں اور نہ نیک کام شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم نے جانا ہی جہنم میں ہے تو تھوڑا سا پھر اور مزے کر لیں، پھر کٹھے ہی چلے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ نہیں، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، دین سے دور نہ کیا کرو، یسرو آسانی پیدا کیا کرو، ولا تعسرو مشکلیں نہ بنایا کرو. اسی لیے جن چیزوں کی قضاء کا واضح حکم نہیں ہے، مثلا نماز کی قضاء کا واضح حکم سنت میں موجود نہیں ہے، تو آپ اپنے پاس سے لوگوں کو کیوں پابند کرتے ہیں کہ 20 سال کی نماز قضا کریں؟ اب دیکھیے کہ حائضہ عورت ہے، اس کو روزوں کی تو قضا کرنے کا حکم ہے لیکن نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ کے لیے اس شخص پر جس نے 20 سال نماز نہیں پڑھی، اگر آپ اسے کہیں گے کہ توبہ جب ہوگی جب 20 سال کی نمازوں کو تم ساتھ پڑھو گے، تو اس کے لیے جس کو پہلے ہی عادت نہیں پڑھنے کی، وہ مزید کیا پڑے گا؟ وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا، کیونکہ آپ اس پہ ڈبل بوجھ ڈال رہے ہیں. اور ویسے بھی نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، جب وقت گیا تو گئی نماز، ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب اس پر استغفار. ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو جب اٹھے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کا وقت وہی ہے. کوئی بھول جائے، یاد آئے تو وہ پڑھ لے. اس کی مثالیں تو ملتی ہیں. لیکن ایسا شخص جس نے جہالت میں 3 سال نمازیں چھوڑ رکھی ہوں، اس کے لیے جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی بات میں لاعلمی کی وجہ سے وہ کئی دن کی نماز نہ پڑھ سکے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو آپ نے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح جس شخص نے تیمم اس کو نہیں آتا تھا، وہ مٹی میں لوت پوت ہو کے نماز پڑھی تھی، اس نے تیمم نہیں کیا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب دوبارہ پڑھو. تو یہ چیزیں جہالت سے تعلق رکھتی ہیں. ہمارے معاشرے میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، ان کو پتا تو ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک جہالت کی کیفیت میں ہے، ایک غفلت کی کیفیت میں ہے. ایسے لوگوں کے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے کہ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام ہوا. اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کی جائے گی، جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ یعنی یہ جو ہمیں نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ وغیرہ، اس کے علاوہ جو نفل ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں بھی بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ فرائض کی کمی کو اس سے پورا کیا جا سکے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ تستبینہ کا لفظ جو ہے یہ بے یہ نون سے ہے، بیان بھی اسی سے ہے، یعنی ظاہر ہو جائے، کھل جائے۔ تو کچھ صفات تو مجرموں کی پچھلی آیات میں گزر چکی، آپ یاد ہے کہ شروع میں یستہزئون، یکذبون وغیرہ کئی صفات آئی تھیں، اور کچھ مزید یہاں پر آ رہی ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے حق سے دور رہتے ہیں اور حق قبول کرنے والوں پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں خود کو بہتر ثابت کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور اپنے جرائم کو نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خود نمایاں کر دیتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اپنا طریقہ واضح کر دیجئے کہ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ کیا؟ کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کے آگے نہیں جھکتا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اب دیکھیے تو ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی شخص دین کی بات کرنے کے لیے کسی معاشرے میں نکلتا ہے تو لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے آفرز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آفرز ہوئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ مکہ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی چیزیں آفر کی گئیں، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو سارے مکہ کی دولت قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اسی کو آپ کے پاس لے آئیں گے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو سردار مان لیتے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو عام طور پر لوگوں کی خواہشات میں سے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے طریقے سے باز نہ آؤں گا۔ حق کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تو ایک مرتبہ ان پر ہاتھ پھیر دیں، اپریشیٹ کر دیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ مفہوم بتا رہی ہوں، اصل روایت کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، آ کے ہاتھ پھیر دیں۔ ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے، سب ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ یعنی اگر آپ صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں گے نا، آپ ان پہ چادر چڑھا دیں تو ہم آپ کے رب کے حضور جھک جائیں گے۔ اس پر کہا گیا کہ نہیں، قل انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا، مجھے تو روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اچھا پہلے کہا نا میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، اب کیا کہا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی تمہاری عبادت کی کچھ حقیقت نہیں، یہ محض تم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں۔ تمہارا دین دراصل بتوں کو پوجنے سے بڑھ کر بھی اپنے دل کے بت کو پوجنا ہے، اپنی خواہش نفس کے خدا کو ماننا ہے۔ قد دللت، تحقیق میں بھٹک گیا، اذن تب، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا. یعنی اگر میں تمہارے اس مطالبے کو مان لوں تو پھر میرا اپنا بھی ہدایت پر ہونا مشکوک ہو جائے گا. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ من ربی اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں. وکذبتم بہ اور تم نے اس کو جھٹلا دیا یعنی مجھے اللہ نے نبوت عطا کی حق کی پہچان کرائی جبکہ وہ نشانیاں تم کو نظر نہیں آ رہی اور آ بھی رہی ہے تو تم جھٹلاتے ہو. ما اندی ما تستعجلون به میرے پاس وہ کچھ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. کس کی جلدی مچاتے تھے وہ؟ عذاب الہی کی کہ اگر ہم نہیں مانتے تو پھر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ ہم پر. فرمایا کہ وہ لانا بھی میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں نہیں. ان الحکم الا للہ نہیں فیصلہ مگر اللہ کے ہاتھ میں. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. یقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق کو. وہوا اور وہ خیر الفاصلین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا وہ سب کچھ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب یا پھر معجزہ یا کوئی نشانی. لقضی الامر بینی وبینکم تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ظالم لوگ اللہ کے علم میں ہیں. وعندہ مفاتح الغیب اور اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. لا یعلمها الا هو نہیں علم رکھتا ان کا مگر وہی. کون وہی؟ اللہ سبحانہ وتعالی. حدیث میں آتا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں شکل، آئندہ کل میں کیا ہوگا، موت کہاں آئے گی. ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا علم معلوم کرنے والے کے لیے اور ایسی کوشش کرنے والے کے لیے بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں. آپ نے فرمایا جو شخص کسی عراف، عراف کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. یہ بات اچھی طرح لکھ لیں اس لیے کہ بہت سے لوگ اس سے باز نہیں آتے اور پھر کچھ دنوں تک یہ حدیث آپ کو بھول جائے گی جب آپ اپنے معاشرے میں لوٹیں گے اور دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ اس طرح کی دلچسپی اور شغل میں بہت مصروف ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا اگر سب کر رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کر لوں، میں بھی کسی سے ذرا پوچھ لوں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. تو جو شخص کسی سے کچھ پوچھے اپنے مستقبل کے بارے میں اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اچھا منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ علم غیب جو نہیں، یہ محض اللہ کی صفت ہے. اگر اس کے سوا اوروں کے پاس بھی یہ اختیار ہو تو وہ بھی پھر خدائی کا دعویٰ کرنے لگیں گے. یہاں سے شرک کا راستہ کھلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی وہ تو دراصل دین ہی کا جھٹلانے والا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے. بخاری کی روایت ہے. یعنی جادو کرنا کفر ہے جیسے قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور بخاری کی اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نجومی کاہن ہے، کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے، یعنی کفر کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو اس سارے کام میں مصروف ہیں. ایسے کاروبار کب ترقی کرتے ہیں؟ جب کلائنٹس بہت ہوتے ہیں، جب گاہک بہت ہیں، جب پوچھنے والے بہت ہیں، تو پھر نئی نئی دکانیں کیوں نہ کھلیں. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اور نہیں گرتا کوئی پتہ، اللہ یعلمہا مگر وہ اس کو جانتا ہے. جنگل میں جب پتے گرتے ہیں تو پتوں پر پتے گرتے ہیں، آپ اگر غور بھی کریں کہ اچھا یہ پتا گر رہا ہے، جب کثرت سے فضا میں پتے گرتے ہیں، کیونکہ میں نے پرسنلی اس کا مشاہدہ کیا کہ درخت سے گرا، گرتے گرتے نیچے آتے آتے تو پتا چلا، لیکن جب نیچے گرا تو پتہ نہیں چلا کہاں گیا، تو گم ہو جاتا ہے ان پتوں کے اندر جا کے. لیکن اللہ کو پتا ہے کون سا پتا کہاں سے اتر کے کہاں پہنچا. کل میں شام واپس آ رہی تھی اسلام آباد سے، تو کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، باہر میری نظر پڑی اتنا وسیع آسمان، اتنا وسیع، اور نیچے بے شمار آبادیاں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی تھی. بار بار میرے زبان پہ یہ الفاظ آ رہے تھے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا، اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے. تو بالکل دل کی کیفیت کچھ اور تھی کہ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کہاں، کائنات کے کون سے حصے میں جا رہے ہیں، نیچے کون سا شہر ہے. اس وقت وہ اناؤنسمنٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن خود سے آپ گیس بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مجھے اتفاق ہو کوئی دو مہینہ پہلے جانے کا، تو اتفاق سے میں جس سیٹ پہ بیٹھی تھی میرے پیچھے کوئی شاید جغرافیہ دان لوگ تھے، تو دو لوگ آپس میں مسلسل بحث کر رہے تھے، اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اب یہاں سے، اب یہ ریور آ رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہا تھا. وہ کہ نہیں ابھی یہ نہیں آیا، ابھی وہ ہے، اور محض قیاس اور انداز. اور وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ دنیا بھر کی سیاست اور دنیا بھر کے نقشے ڈسکس کر رہے تھے، فلاں ریور وہاں، فلاں چیز یہاں، فلاں وہاں. تو سوچے تھے کہ جن لوگوں نے اپنی عمر کھپا دی ہے اس سارے سلسلوں کو جاننے میں، وہ بھی نہیں اس نتیجے پہ پہنچ رہے کہ جس جگہ سے گزر رہے ہیں واقعی وہ جس کو جو سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں. اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم کہ جو ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، ایک پتا. میں سوچ رہی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس درخت میں پتے ہیں کتنے کل. ہم عام طور پر اگر گننا بھی چاہیں تو ایک درخت کے پتوں کو نہیں گن پاتے. اور کہاں یہ کہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے کہ کون سا پتا ٹہنی کے کس حصے پہ تھا، وہ جب گرا تو کس جگہ پہ جا کے گرا، اور پھر وہ آگے کیا سے کیا بن گیا، کھاد بنا یا کچھ اور بن گیا، یہ دھول بن کے اڑ گیا. پھر کہاں انسان غیب کا کوئی دعویٰ کرے. اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اس لیے بھی ہمیں نہیں دیا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. اگر ہمیں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں اور کیسے کیسے برے خیالات رکھتے ہیں اور کیسا کیسا برا دل رکھتے ہیں، ہمارا سکون لٹ کے رہ جائے، پورا کانفیڈینس ختم ہو جائے آپ کا، آپ کسی سے بات نہ کر پائیں، کیونکہ دل کتنا بدلتا رہتا ہے نا. پھر فرمایا ولا حبتن، اور نہ کوئی دانہ، رائی کا دانہ بھی دانہ ہوتا ہے، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں ہو. دانہ جب زمین میں چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، بعض تو زمین کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، وہ تسبیح کا منکا کہاں گیا، یا لڑی سے گرا ہوا ایک موتی کہاں گیا. کئی دفعہ بڑی سے بڑی چیز بھی گر جاتی ہے زمین پر، ادھر ادھر گم ہوتی ہے، تو آپ ادھر سے ادھر ہو کے دیکھتے رہتے ہیں وہ کہاں گئی. ہر ایک زمین کے اوپر ہے، کہا یہ کہ وہ زمین کے اندر چلی جائے، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں چلی جائے. لیکن اللہ کو پتا ہے، اس کے لیے یہ پردے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. ولا رقبن، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابسن، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک روشن کتاب میں سب کچھ ہے، اس کے دفتر میں، اس کے رجسٹر میں، اس کے علم میں ہر چیز ہے. یعنی کس زمین سے، کس جگہ سے، کس چیز سے پانی ختم ہو چکا، کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں نمی ہے، کہاں نہیں ہے، خشکی کا حصہ، سمندر کا حصہ، اگ سکنے والی چیزیں، نہ اگ سکنے والی چیزیں. رقب جیسے بیج ہوتے ہیں تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے جب وہ اگتے ہیں، پتھر کے اندر نمی نہیں ہوتی لہٰذا اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی. لیکن اللہ ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے. اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی لیا گیا کہ جو اس کی لوہے محفوظ ہے، اس کا ریکارڈ اور اس کا وہ رجسٹر جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جسے کبھی ام الکتاب کہا گیا یا امام مبین، کبھی کتاب مکنون، جس چیز تک اللہ کے سوا کسی کی رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز لکھ رکھی ہے.